www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nukminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قد صدق الله مولانا العلي العظيم عام طور پر کافروں کے حلق سے یہ بات بالکل بھی نہیں اترتی کہ مرنے کے بعد بھی کہیں زندگی ہو سکتی ہے اور اس بات کو قبول نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس عقیدے کو قبول کرنے سے آدمی کی آزادی پر فرق پڑتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ بھئی مرنے کے بعد زندگی آئے گی اور نیا سوال جواب ہوگا یہ جو 40 سال 50 سال 60 سال دنیا میں گزارے حساب دینا پڑے گا تو آدمی ذرا سوچ سمجھ کے زندگی گزارے گا من مانی نہیں کرے گا ڈر رہے گا دل میں کہ بھئی ایسا کام نہ کرو کل پکڑے جاؤ اور اگر سرے سے یہ عقیدہ ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے ہی نہیں مر گئے ختم جب تک زندگی ہے موج کر لو تو آدمی کو ایک طرح کی بے فکری رہتی ہے کر لو جو کچھ بھی کرنا ہے کل کس نے دیکھی ہے آج جو موقع مل رہا ہے اس کو کام میں لے آؤ, فسق و فجور میں رہو, کوئی روک ٹوک نہ ہو, کوئی دل میں ذرہ برابر احساس نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالی تو انسان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ بے دھڑک ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں میں مبتلا رہے, اور جب اس کے سامنے قیامت کا ذکر آتا ہے تو بطور طنز اور استہزاء کے کہتا ہے کہ اچھا قیامت آئے گی, بتاؤ کب آئے گی, تاریخ بتاؤ, سال بتاؤ, مہینہ بتاؤ, دن بتاؤ, فکس کر کے بتاؤ. ایان یوم القیامہ, ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا, یہ تو اللہ تعالی نے اپنے پاس اس کا علم رکھا ہے, مگر یہ طے ہے کہ آ کے رہے گی, کب آئے گی یہ اللہ کو پتا ہے. تو آج بہت منہ بھر بھر کے پوچھتے ہیں, بتاؤ قیامت کب آئے گی, بتاؤ قیامت کب آئے گی, لے آؤ قیامت, ہر وقت قیامت کی بات کرتے ہو, لے آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تو بہت قیامت قیامت کی رٹ لگاتے ہو, مذاق اڑاتے ہو, لیکن جب قیامت آئے گی اور یہ آنکھیں جو تم دیکھ رہے ہو, جن آنکھوں سے یہ چندھیا جائیں گی, اور یہ چاند جو چمکدار ہے یہ بے نور ہو جائے گا, اور جب سورج اور چاند کی وساط لپیٹ دی جائے گی اور دونوں کو جمع کر دیا جائے گا, اس وقت آدمی کہے گا کہ اب بتاؤ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے, کوئی جگہ نہیں ملے گی, چاروں ناچار جھک مار کر اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جانا ہی پڑ جائے گا, کوئی بچے گا نہیں. کسی پیڑ کے پیچھے چھپ جائے, کسی عمارت کے اندر چلا جائے, کسی پہاڑ کے غار کے اندر چلے, رہے گی نہیں, نہ عمارت نہ پیڑ نہ غار نہ پہاڑ, چھپے گا کہاں. ایک چٹیل میدان میں جمع ہونا ہے تو جھک مار کے پھر اللہ ہی کے دربار میں جاؤ گے, تب یہ سارا طنز اور ساری استہزاء اور مذاق کی باتیں جب یاد آئیں گی تو رو گے بیٹھ کر, اور پھر اس دن بڑی بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تم نے جو دنیا میں زندگی گزاری ہے اگلی پچھلی سب باتیں کھول کر تمہارے سامنے آ جائیں گی, یہ ہوگی بڑی اہم بات. اللہ تبارک و تعالی کا نظام بہت ٹائٹ اور مضبوط ہے, ویسے تو وہ علیم و خبیر ہے ہی, تمام جزئیات کا اسے علم ہے, اگلی پچھلی سب باتوں کا علم ہے, لیکن اس نے تین انتظامات کر رکھے ہیں جو بڑے مضبوط ہیں. پہلا انتظام یہ ہے کہ ہر آدمی پر دو فرشتے مقرر ہیں جو ہر چیز لکھتے ہیں, اچھائی بھی اور برائی بھی, صبح کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں, دن کے الگ ہیں رات کے الگ ہیں. رات والے آ جاتے ہیں شام کو عصر کے وقت, فجر تک رہتے ہیں, پھر دن والے آ جاتے ہیں فجر کے وقت میں, وہ شام تک رہتے ہیں, اور ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کیا ہے اچھا یا برا وہ سب نوٹ ہو رہا ہے, لکھ رہے ہیں. تو بڑی زبردست انٹیلیجنس کا انتظام ہے. ہمیں نہیں پتہ چلا, ہمیں دکھ نہیں رہے وہ, مگر لکھ رہے ہیں ہر بات, نوٹ ہے بالکل ریکارڈ. اور اس پر یقین کرنا لازم ہے کیونکہ قرآن میں تذکرہ آ گیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں, معزز لکھنے والے فرشتے, جو بھی تم کر رہے ہو انہیں اس کا علم, اللہ تعالی کی طرف سے انہیں آرڈر ہے کہ بندہ کوئی نیکی کا ارادہ بھی کر لے تو نیکی لکھ دو, اور جب نیکی کر لے تو دس گنا لکھ دو, برائی کا ارادہ کرے تو ابھی رک جاؤ, اگر وہ برائی سے توبہ کر لے تو نیکی لکھ دو, برائی کر لے تو دس گنا مت لکھو, بس ایک ہی گنا لکھو. لکھنا سب ہے, اگرچہ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے مگر ان کے وجود پر ایسے یقین کرنا ضروری ہے جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے وجود پر یقین ہے, ایسے ہی فرشتوں کے وجود پر بھی یقین ضروری ہے. اور اس میں حکمت ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے, اگر نظر آیا کرتے تو کتنوں کا تو ہارٹ اٹیک کسی کو دیکھ کے ہو جاتا کہ یہ ہر وقت ساتھ ہے, کہ رامن کا دھیان, کوئی برائی کر ہی نہ پاتا, لرستے رہتے سب کہ فرشتے ساتھ چل رہے ہیں. جیسے پولیس والے کسی کے ساتھ لگ جائے نا تو کوئی خلاف قانون کام نہیں کرے, بھائی پولیس والے ساتھ چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے ایسا رکھا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہے مگر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ سارا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں جس کے اندر تاریخ بھی متعین ہے, گھنٹہ بھی متعین ہے, منٹ اور سیکنڈ بھی کیا ہے متعین ہے, جگہ بھی متعین ہے, سب تیار, اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر اتنے نماز پڑھی, اتنے بجے شروع ہوئی اتنے بجے ختم ہوئی, یا خدا نہ کرے کوئی گناہ کیا وہ بھی سب لکھا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ جتنا بھی ریکارڈ تیار ہے یہ سب آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. اگر ریکارڈ میں نیکیوں کی مقدار زیادہ ہے تو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا, اور خدا نہ کرے برائیوں کی مقدار زیادہ ہے تو بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا کہ لے پڑھ لے, اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا کچا چٹا سب پڑھ لو, کتنے بجے کہاں پر کیا کام کیا تم نے خود ہی دیکھ لو, تم اپنا حساب خود ہی لے لو, فیصلہ کر لو تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اتنا بڑا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ دنیا کی کوئی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بڑی سے بڑی حکومت ہو اور بڑے سے بڑا خفیہ جاسوسی کا انتظام ہو, لیکن ایسا انتظام نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے اعمال کو یکجا کرنے کے لیے تیار فرما رکھا ہے. عقلیں آدمی کی حیران, ایک تو یہ نظام, دوسرا نظام یہ ہے کہ جس جگہ پر آدمی عمل کرتا ہے یہ جگہ گواہ بن جاتی ہے, اچھا عمل کرے اس کی بھی گواہ بنے گی اور برائی ہو تو اس کی بھی گواہ بنے. اور قیامت کے دن یہ جگہ اللہ تعالی کے دربار میں گواہی دے دے گی کہ فلاں آدمی نے فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر میرے پیٹ پر یہ عمل کیا تھا. وہ جگہ چاہے سپاٹ زمین ہو, پہاڑ ہو, دریا ہو, سمندر ہو, جزیرہ ہو یا ہوائی جہاز ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب جگہیں گواہ بنیں گی قیامت کے دن اور بتائیں گی کہ یہاں پر اس نے یہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے گا کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جگہ نہیں ہے. ہوا بھی تو ایک جگہ ہی ہے, وہ ہوا ہی گواہی دے دے گی. تو کوئی نہ سمجھے کہ بھی ہوائی جہاز میں اڑ جاؤ وہاں جا کے گناہ کر لو تو پتہ نہ چلے, وہ ہوائی جہاز ہی گواہ بن جائے. یہ ایسا نظام ہے جس سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا. قیامت میں یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں, ہاتھ پیر زبان, یہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہ بن جائیں گے کہ ہمارے ہاتھ سے اس نے فلاں کے اوپر زیادتی کی, ان آنکھوں سے غلط چیز دیکھی, ان پیروں سے غلط جگہ چل کر کے گیا, زبان سے اس نے گالیاں دی ہیں, یہ زبانی ہمارے خلاف کیا بن جائے گی, گواہ بن جائے گی. تو کوئی چیز اللہ تعالی کی نظر سے بھی مخفی نہیں ہے, اور اللہ نے جو انتظامات فرما رکھے ہیں ان سے بھی باہر نہیں ہے, مگر ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ وقت ہے قیامت. دنیا عمل کی جگہ ہے اور قیامت بدلے کی جگہ ہے. یہاں پر آدمی کو عمل کی چھوٹ ملی ہے, کرتے رہو, کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا, اچھائی کرو تو بھی کوئی روک نہیں رہا اور برائی کرو تو بھی کوئی نہیں روک رہا. صلاحیت اللہ نے دونوں طرح کی رکھی, جیسے امتحان حال میں طالب علم صحیح جواب لکھے تو بھی کوئی نہیں روکتا اور غلط پرچہ بھر دے تو بھی کوئی نہیں روکتا, کیونکہ امتحان حال ہے. رزلٹ جب آئے گا تو پتہ چلے گا کہ کس نے صحیح پرچہ بھرا ہے اور کس نے غلط پرچہ بھرا ہے. ایسے ہی رزلٹ کا دن جو ہے وہ قیامت ہے, اس دن پتہ چل جائے گا کہ کون سرخ رو ہو کر کے آ رہا ہے اور کون ذلیل ہو کر کے یہاں پر آیا ہے. تو فرمایا کہ آج تو بہت طنز اور استہزاء کرتے ہو, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, اور جب قیامت آ جائے گی تو کوئی بچنے کی جگہ نہیں رہے گی اور ساری اگلی پچھلی باتیں تمہارے سامنے آ جائیں گی. اس لیے اس دن کی ذلت سے بچنا اگر ہے تو آج اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. قیامت کی رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اور یہ بات کہ بھئی من موجی زندگی گزارو, یہ زندگی تباہی کی طرف لے جانے والی. زندگی وہ گزارنی ہے جو ہمارے خالق و مالک کی پسند کی, کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں. یاد رکھیے گا, ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آزاد نہیں ہیں, ہم بندے ہیں, بندے, اور بندہ آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے, آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے, اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کام اس کے لیے روا نہیں ہوتا. ہم اللہ کے بندے ہیں, لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہمارے لئے لازم ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے. تو یہ تصور کہ بس فسق و فجور کرو، ڈھٹائی کے ساتھ رہو، یہ کافروں کا طریقہ ہے، منکروں کا طریقہ ہے، ماننے والوں کا یہ طریقہ نہیں، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کا انجام خراب ہے، جن کو رسوائی سے سابقہ پڑنا ہے، ایسوں سے ہمیں بچنا ہے. فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے سامنے ڈھٹائی کرتا رہے، یعنی زندگی اپنی مرضی کی گزارے بے خوف ہو کر، یہ چاہتا ہے کہ اگر آخرت کا عقیدہ رکھے گا تو بے خوف ہی نہیں رہے گا، خوف رہے گا. يسأل أيان يوم القيامة، پوچھتا ہے قیامت کا کیا وقت مقرر ہے، بتاؤ بھئی قیامت کب آئے گی، اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اور خامخواہ پوچھتا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. پھر جب آنکھیں چنیانے لگیں اور چاند بے نور ہو جائے اور سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے تو آدمی بول اٹھے گا کہ آج کے دن کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں، کوئی جگہ نظر ہی نہیں آئے گی، چھپنے کا کوئی مقام ہی نہیں رہے گا. کلا لا وزر الى ربك مستقر، کوئی نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے، تیرے رب ہی کی طرف آج ٹھکانہ ہے، آج کہیں اور جانے کا کوئی موقع نہیں. چاروں ناچار قبروں سے اٹھ کر رب العالمین کے دربار میں جانا ہی پڑے گا، بڑا بھی نہیں بچے گا اور چھوٹا بھی نہیں بچے گا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو اس نے پہلے کیا ہے، جو پیچھے چھوڑا ہے، یعنی جتنے اعمال اس نے کر رکھے ہیں، جو زندگی میں کیے پہلے یا بعد میں، یا بعد میں چھوڑ کر کے آیا، ایسے جو اس کے بعد بھی جاری رہے، ان سب کے بارے میں بتلا دیا جائے گا اچھے ہوں یا برے. دوسری جگہ قرآن میں فرمایا گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور رائی کے دانے کے برابر خدا نہ کرے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو وہ قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی، اس میں کسی کو ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے، اور بے خوفی والی زندگی نہیں گزارنی، ڈر کر کے زندگی گزارو. برائی ہو جائے تو دل کے اوپر ایک بوجھ ہو کہ بھئی یہ تو بہت برا ہوا، فوراً توبہ کی طرف توجہ، آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ، یہ ایمان کی علامت. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کو وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پہ لٹکا دیا جائے، اور منافق اس کے ہاں گناہ کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہوتی جیسے مکی ناک پہ بیٹھ جائے بس ایسا لگتا ہے جب آدمی گناہ کو پہاڑ سمجھے گا تو گناہ سے بچے گا اور ہو جائے گا گناہ تو توبہ کی پوری کوشش کرے توبہ پر ثابت قدم رہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرمائے سرخروئی نصیب فرمائے اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إلى العالمين هم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کوتاہیوں سے صرف نظر فرما عیوب کی ستر پوشی فرما دنیا آخرت میں ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما إلى العالمين ہم آپ کے دربار کے ذلیل ہیں مخلوق کے سامنے ہمیں ذلیل مت فرما دارین کی سرخ روئی نصیب فرما الہ اہل عالمین ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے محفوظ فرما ذکر اور طاعت کی لذت نصیب فرما قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کو ہمارے دلوں میں نور کا ذریعہ بنا الہ اہل عالمین ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا ہدایت کا ذریعہ بنا اپنی رحمت کا ذریعہ بنا ہماری قبروں میں روشنی کا ذریعہ بنا آخرت کے اندر عزت و عافیت کا ذریعہ بنا الہ اہل عالمین اپنے تقرب کا اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنا پروردگار عالم ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما گھر گھر کے اندر قرآن کے پیغام کو عام فرما الہ اہل عالمین ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما ہر شر سے محفوظ فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں کی حاجت روائی فرما تمام عالم میں امن و امان قائم فرما بد امنی سے حفاظت فرما اس ملک کے باشندوں کے درمیان میں الہ العالمین محبت پیدا محبتیں پیدا فرما آپس میں دلوں کے اندر جوڑ پیدا فرما الہ العالمین ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما تمام دینی اداروں کی جماعتوں کی تنظیموں کی حفاظت فرما ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما مساجد معاہد مدارس کی حفاظت فرما شعائر اسلام کی حفاظت فرما دینی تشخصات کی حفاظت فرما الہ اہل عالمین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما بے گھروں کو گھر بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما الہ اہل عالمین ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا ہمارے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 155 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے. سوال کر رہے ہیں کہ اگر صلاۃ التسبیح کے دوران خطبہ جمعہ شروع ہو جائے اور ایک رکعت باقی ہو تو کیا کریں؟ اگر رکعت پوری کریں گے تو جمعہ کی رکعت نکلنے کا اندیشہ ہے، اور اگر سلام پھیریں تو کیا شکل ہو؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں صلاۃ التسبیح کی تسبیحات پڑھے بغیر ایک رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیا جائے مختصراً پڑھ کے، اور پھر بعد میں کبھی صلاۃ التسبیح پڑھنی ہو تو پڑھ لیں. ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دو رکعت بعد میں صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھ لی جائے تاکہ یہ تعداد پوری ہو جائے. ویسے یہ مسئلہ جاننا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح میں جو تسبیحات اضافی پڑھی جاتی ہیں یہ صرف مستحب ہیں، واجب کے درجے کی نہیں ہیں. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی وجہ سے نماز فی نفسی ہی درست ہو جاتی ہے، لہذا جہاں ایسی ضرورت ہو تو وہاں تسبیحات کو چھوڑا جا سکتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران ملازم کا اپنے لیپ ٹاپ پر آن لائن کام کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے اعتکاف پر کوئی فرق پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اعتکاف یکسوئی سے عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، لہذا اعتکاف کے دوران آن لائن کام کرنا سخت مکروہ ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. اگرچہ اس سے اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا لیکن بہرحال سخت کراہت ہوگی. اعتکاف میں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ مسلسل یکسوئی کے ساتھ عبادت و ذکر و اذکار میں مشغول رہیں. پوچھتے ہیں معتکف اگر کورٹ کی تاریخ پر چند گھنٹے کے لیے عدالت چلا جائے تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ صاحبین کے قول پر اگر دن کے اکثر حصے تک باہر نہیں رہا ہے، جلدی واپس آ گیا تو گنجائش ہے، لہذا بہت ضرورت کے وقت صاحبین کے قول کو اختیار کیا جا سکتا ہے. سوال کر رہے ہیں کہ مسجد کے جو احکام و آداب ہیں وہ صرف اصل مسجد شریف پر جاری ہوں گے یا اضافہ شدہ حصہ جو مسجد شریف سے خارج ہے اس میں بھی ان کا لحاظ رکھا جائے گا؟ مثلا دائیں پیر سے داخل ہونا، دعا پڑھنا، نفل اعتکاف کی نیت کرنا وغیرہ. جواباً عرض ہے کہ اصل احکام تو مسجد شریف پر ہی لاگو ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر فرش دونوں کا برابر ہو تو آداب کے اعتبار سے اس حصے کو بھی شامل رکھنا چاہیے کہ وہاں چپل پہن کر آدمی نہ چلے اور اس طرح سے کوئی بے ادبی والا کام نہ کرے. لیکن بہرحال اصل حکم مسجد شریف پر ہی لاگو ہوتا ہے. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص عید کے دن صبح صادق کے وقت صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے اس کے پاس کہیں سے بڑی مقدار میں مال آ گیا، تو کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہ صبح صادق کے وقت مالدار نہیں تھا، بعد میں مالدار ہوا ہے اس لیے اس پر صدقہ فطر لازم نہیں ہے. پھر بھی اگر وہ ادا کر دے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کا مستحق بنے گا. پوچھتے ہیں ایک صاحب نصاب شخص عمرے کو گیا ہوا ہے, عید کے بعد واپسی ہوگی تو وہ صدقہ فطر کس حساب سے نکالے, سعودیہ کے حساب سے یا انڈیا کے حساب سے؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ چونکہ عید کے وقت سعودیہ میں موجود ہے اس لیے وہیں کا حساب لگا لے, چاہے ادائیگی وہیں کرے یا انڈیا میں کروا دے, حساب وہاں کا لگانا بہتر رہے گا. پوچھتے ہیں کہ زید عمرے کو گیا ہوا ہے اور اس کی 5 شوال کو واپسی ہے, تو کیا اس پر حج تک رکنا ضروری ہے اور حج اس پر فرض ہو چکا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ پہلے سے حج کر چکا ہے تو اس پر مطلقاً حج فرض نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے. البتہ اگر اس نے پہلے سے اپنا حج نہیں کیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شوال میں سے لے کر اور حج کے وقت تک مکہ معظمہ میں ٹھہر سکتا ہے یا نہیں. اگر ٹھہرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو حج فرض ہوگا, اور اگر رکاوٹ ہو جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے کہ اجازت نہیں ہوتی ہے تو ایسے شخص پر حج فرض نہیں ہوگا. پوچھ رہے ہیں اگر کوئی غیر مسلم شخص ہمیں عید کی مبارکباد دے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کا کوئی جملہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے, ایسا کوئی لفظ بول دیا جائے. پوچھتے ہیں صدقہ فطر کی مقدار گیہوں کے اعتبار سے تقریباً 2.25 کلو ہے اور کشمش اور کھجور کے اعتبار سے 3.5 کلو ہے, تو اگر کوئی شخص گیہوں میں بھی 3.5 کلو کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کر دے اور اس طرح ادا کرنے کا مشورہ دے تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر کوئی نصف سا کے مقابلے میں 1 سا کی قیمت دیتا ہے تو اچھی بات ہے, جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا ہی ثواب ہوگا. سوال کرتے ہیں کہ ایک مفلوج العقل شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے اور وہ خود مال پر قبضہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کا ایک بیٹا ہے جو خود صاحب نصاب ہے, تو کیا یہ بیٹا والد کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر کے اس پر خرچ کر سکتا ہے بطور ولی کے؟ جواباً عرض ہے کہ بیٹے کو تو خود چاہیے کہ وہ ایسے باپ کی خود خدمت کرے, زکوٰۃ اس پر نہ لگنے دے, کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے, وسعت والا ہے. پھر بھی اگر کوئی ایسی شکل بنتی ہے کہ کوئی اسے زکوٰۃ دے رہا ہے اور یہ بطور ولی اس پر قبضہ کرتا ہے تو فی نفسی اس کی گنجائش ہے, وہ قبضہ کر کے اس پر خرچ کر سکتا ہے. پوچھ رہے ہیں ایک صاحب نصاب شخص پر دوسرے کا قرض ہے لیکن قرض خواہ کی طرف سے ادائیگی میں مہلت ملی ہوئی ہے, تو سوال یہ ہے کہ یہ شخص زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس قرض کی مقدار کو اپنے مال سے منہا کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا یا اس قرض کو شمار نہیں کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ قرض بہرحال قرض ہے اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ قرض کی مقدار کو منہا کر کے جو مال بچتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, لہذا وہ پورے قرض کو نکال کر کے جو مال بچے گا اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ یہ میرے $10,000 زکوٰۃ کی رقم ہے, اسے فلاں مصرف میں خرچ کر دو, لیکن وکیل نے ان سب پیسوں کو اپنی ذاتی ضرورت اور کاروبار میں خرچ کر لیا. اب 2 مہینے کے بعد وکیل ان پیسوں کو زکوٰۃ کے متعینہ مصرف میں خرچ کرنا چاہتا ہے, تو اس طرح کرنے سے موکل کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب وکیل نے موکل کی زکوٰۃ غیر مصرف میں خرچ کر لی تو یہ اس کا ضامن ہو گیا تھا. بعد میں جب ضمان ادا کر رہا ہے تو اصل حکم یہی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا مالک ہے اس کو مطلع کر کے اور پھر مصرف میں اس کی اجازت سے خرچ کرے. اگر بالا بالا خرچ کرے گا تو انشاءاللہ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی, لیکن بہتر شکل وہی ہے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے. پوچھتے ہیں, ہماری ایک بہن بہت نادار ہے, ہم زکوٰۃ کی رقم سے اس کا گھر بنانا چاہتے ہیں, تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ اس بہن کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے اور پھر وہ اس سے اپنا گھر وغیرہ بنانے پر خرچ کرے, اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور انشاءاللہ ڈبل ثواب بھی ملے گا, ایک زکوٰۃ کا اور ایک صلہ رحمی کا. سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ذاتی استعمال کی نیت سے کچھ پلاٹ خرید رکھے ہیں, ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ذاتی استعمال کے لیے جو پلاٹ خریدے گئے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اس جائیداد پر لازم ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہو, وہ بطور مال تجارت سمجھی جاتی ہے. سوال کرتے ہیں, اگر کوئی مجھے مستحق زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دے اور میں یہ سوچ کر لے لوں کہ کسی مصرف میں خرچ کر دوں گا, تو اس نیت سے میرا لینا درست ہے یا نہیں؟ کیا دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہیں تو آپ کو زکوٰۃ وصول نہیں کرنی چاہیے, اور اگر وصول کر لی ہے تو مالک کو بتا کر مصرف میں خرچ کرنا چاہیے, اپنی طرف سے خرچ نہ کریں بلکہ مالک کو بتا کر خرچ کریں. سوال کرتے ہیں کہ حمل کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں جسے پڑھ کر دم کیا جا سکے یا عورت پڑھ سکے. جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں سورہ مریم کا پڑھنا بہت نفع بخش ہے, پڑھ کر دم بھی کر سکتے ہیں اور خود حاملہ عورت بھی اس کا ورد رکھ سکتی ہے, تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے اور دارین کی عافیت سے نوازے. سبھی سامعین کو عید کی مبارکباد. اللہ تعالی اس عید کو پوری امت اور انسانیت کے لیے رحمت, برکت, عافیت, ہدایت, امن و امان کا ذریعہ بنائے, خوشیوں سے مالا مال فرمائے, ہر قسم کے شرور سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.